У эфіры «Свабода» ў Мінску 20 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У адказ на рэпрэсіі ўлада ў Беларусі супраць апазіцыі неабходна ўзмацняць салідарнасць з ёй. Так заявіў прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі, выступаючы ў мястэчку Кузніца на польска-беларускай мяжы. Камароўскі таксама сказаў, што ўзмацненне пераследу беларускімі ўладамі апазіцыі перашкаджае нармальнаму супрацоўніцтву паміж Варшавай і Мінскам. Працягваем навіны. У арабскіх краінах ізноў нарастае хваля антыўрадавых пратэстаў. У Лібіі ад серады, калі ў шэрагу гарадоў краіны распачаліся масавыя антыўрадавыя пратэсты, загінулі каля 200 чалавек, каля 1000 параненыя. У горадзе Бенгазі на ўсходзе краіны сілы бяспекі сёння ізноў адкрылі агонь па ўдзельніках пахавання дэманстрантаў, што загінулі ў ходзе маніфестацыі ў папярэднія дні. Бенгазі другі найвялікшы горад Лібіі стаў цэнтрам пратэстаў супраць рэжыму Муамара Кадафі, які кіруе краінай больш за 40 гадоў. У сталіцы Трыпалі сітуацыя застаецца параўнаўча спакойнай. У Бахрэйне апазіцыі ўдзельнікі акцыі пратэсту выставілі свае ўмовы для пачатку дыялогу з прадстаўнікамі кіроўнай ў краіне суніцкай каралеўскай дынастыі. Яны патрабуюць адстаўкі ўраду, вызвалення палітычных зняволеных і расследавання гібелі дэманстрантаў падчас антыўрадавых выступаў. Паводле BBC, на гэтым тыдні пры разгоне пратэстаў сіламі бяспекі загінулі 6 чалавек. Тысячы дэманстрантаў правялі ноч на галоўнай плошчы краіны Манамы, куды яны вярнуліся напярэдадні пасля таго, як урад вывеў адтуль войскі. У сталіцы Йемену Сане каля 3000 студэнтаў правялі дэманстрацыю з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Салеха. Акцыі пратэсту прайшлі таксама ў гарадах Іб і Таіс. Прэзідэнт Салех ізноў заклікаў апазіцыйныя партыі да дыялогу. У звароце да прадпрымальнікаў мясцовых палітыкаў ён паабяцаў абмеркаваць усе легітымныя патрабаванні апазіцыі. Антыўрадавыя дэманстрацыі ў Йемене доўжацца ўжо 10-ты дзень запар. Напярэдадні ў часе сутыкненняў пратэстоўцаў з прыхільнікамі прэзідэнта быў забіты адзін чалавек, яшчэ 5 былі параненыя. Салех, які знаходзіцца пры ўладзе 32 гады, абяцаў не балятавацца на чарговы тэрмін у 2014 годзе, аднак апазіцыя лічыць гэта абяцанне недастатковым. Тысячы ўдзельнікаў акцыі пратэсту сабраліся ў сталіцы Марока-Рабаце з патрабаваннем абмежавання паўнамоцтваў караля Махамеда VI. Па словах карэспандэнтаў, паліцыя пакуль трымаецца на адлегласці ад дэманстрантаў, якія накіраваліся ад брамы старога гораду да ўрадавых будынкаў. Акцыя пратэсту арганізавана па ініцыятыве групы пад назвай «Рух за перамены 20 лютага». У сталіцы Ірану Тэгеране сёння адбыліся антыўрадавыя пратэсты, паведамляюць апазіцыйныя сайты. Незалежнай інфармацыі адносна колькасці ўдзельнікаў на гэты момант няма. Паведамляецца, што ў часе акцыі была ненадоўга затрыманая дачка былога прэзідэнта Ірану Акбара Хашымі Рафсанджані. Фаезія Хашымі Рафсанджані была заўважаная ў натоўпе і арыштаваная службамі бяспекі з-за выкрыкванне правакацыйных лёзунгаў, паведамляе афіцыйнае іранскае агенцтва ІРНА. Сённяшнюю акцыю пратэсту ініцыявалі лідары апазіцыі Мір Хасэйн Мусаві і Мехді Карубі. Яны заклікалі людзей выйсці на вуліцы, каб ушанаваць памяць двух мітынгоўцаў, якія загінулі 15 лютага. Апазіцыя вінаваціць у іх смерці службы бяспекі. У Пекіне, Шанхаі і шэрагу іншых гарадоў Кітаю на вуліцы выведзены дадатковыя сілы паліцыі ў сувязі з заклікамі да акцыі пратэсту ў нядзелю, якія з'явіліся ў сацыяльных сетках у інтэрнэце. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт, тэма выпуску, вынікі і наступствы першага суда па справе 19 снежня. Чаму прысуд у справе Васіля Парфянкова быў такім жорсткім? Ці стане хада працэсу над ім і вырак яму матрыцай для судоў над іншымі ўдзельнікамі справы 19 снежня? Як адкажа Захад на выклік палітычных судовых працэсаў у Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і польскі палітолог Войцех Бародзіч-Смалінскі. 4 гады калоніі строгага рэжыму. Такі вырак быў вынесены на першым судзе па справе 19 снежня. Чаму прысуд быў такім жорсткім, несувымерна жорсткім, з тымі дзеяннямі, якія інкрымінаваліся Васілю Парфянкову? Олег, вы присутничали на процессе. Вось як обвинувачванне абгрунтовала сваю пазіцыю? Чаму нават не прызнанне судом віны Парфянкова ў супраціве міліцыі фактычна не паўплывала на жорсткасць прысуду? Рэальна было два доказы. Першае, это частковае прызнанне самого Парфянкова. То есть ён не адмаўляў, што ён удзельнічаў у падзеях на плошчы, ён не адмаўляў, што ён, паддаўшыся, як ён казаў, пачуццю, значыць, на там выказаўся стадному, пайшоў вось да гэтых дзвярэй і біў нагой, рукамі ў гэтыя дзверы. Вось, але ён адмаўляў, што ён гэта рабіў, па-першае, на заклік, па-другое, на тое, што каб уварвацца, нешта сапраўды там граміць. І сапраўды доказаў таго, што ён нешта парушыў, нейкую шкоду маёмасці нанёс, не было прадстаўлена. Вось гэта адначально ягоныя частковае прызнанне. І другое, гэта відэазапіс, па якім было бачна, што сапраўды ён удзельнічае вот у гэтых заварушцы вакол дзвярэй, што ён кагосьці заклікае, там он да некага Алега ён звяртаецца. Гэта следства талкуе як сумесныя дзеянні, як папярэдняя змова, такія арганізаваныя дзеянні. Ну вось усё разам гэта, на думку суду, відаць, стварыла склад злачынства. Але еще дадалося тое, што ён меў судзімасць раней, прычым па гэтаму ж фактычнаму артыкулу, і эта судзімасць не была пагашана. Атрымліваецца, што это узмацняе ягоную віну. Вось чым абгрунтоўвала следства. Сведкі, якія былі выкарыстаны падчас працэсу, два сведкі, яны фактычна да вот этих самых падзеяў не мелі ніякага дачынення. Они просто засведчылі, што чалавек там быў. Не больш таго. Андрей, а на ваш погляд, як бы вы маглі патлумачыць такую ўсё ж такі несувымерную жорсткасць пакарання? Размова магла ісці, як некаторыя меркавалі там, ну, можа, год дадуць, можа дадуць некі тэрмін умоўны. Некаторыя меркавалі, што могуць і 15 гадоў даць у гэтай сітуацыі. Спачатку ж гаварылася пра такія тэрміны. Маглі ж справу ўвогуле перакваліфікаваць у спробу дзяржаўнага перавароту з усімі наступствамі. І такое было не выключана на пэўным этапе. У дадзеным выпадку ўсё вельмі ясна. Для мяне гэта першая спроба псіхалагічнага ўздзеяння на тых абвінавачаных, якія знаходзяцца цяпер у ізалятары КДБ. І найперш на палітычных лідараў, на былых кандыдатаў прэзідэнта, якія там знаходзяцца. Та інфармацыя будзе да іх даведзена, і гэта будзе для іх спроба апошняга застрашвання. Глядзіце, калі вы не пасыплецеся, калі вы не расколецеся, калі вы не пакаецеся перад Лукашэнкам, вось што вас чакае. Гэта першае, другое, гэта працяг запалохвання грамадства. Той градус страху, які знізіўся у выніку лібералізацыі, у выніку дыялогу з Еўрасаюзам, знізіўся да небяспечнага для аўтарытарнага рэжыму узроўню, яго рашылі павысіць яго звыклым спосабам, трэба паслаць людзей у турму за палітку, трэба людзей пасадзіць, максімальна гэтую інфармацыю распаўсюдзіць. Па-трэцяе, гэта свой асаблівы розыгрыш з еўрапейцамі. Першага паслалі судзіць Парфянкова, які, як адзначыў Грузілович, ужо меў судзімасць, чалавек, які трымаўся адкрыта радыкальных поглядаў. І от яго судзяць першым. Калі першым судзілі, дапустім, Ірыну Халіф там ці Мікалая Статкевіча, ну ўсё было б ясна для захаду. А тут от як бы такі пробны шарт, што пасылае чалавека, ну от як бы ёсць сведчанне, што ён быў пасіў у гэты дом урада, ёсць это на відэа, ён нібы прызнаў эту віну, і тут як бы спроба вот вымераць рэакцыю. А што будзе за рэакцыя? Таму што рэакцыя то будзе нейкая. Войцех, а якое ваше тлумачэнне? Па-першае, трэба сказаць, што пракурор дамагаўся максімальнага прысуду 6 гадоў. Можна сказаць, што суд выйшоў насупраць абвінавачанаму і прызнаў яму толькі 4 гады. Тут мне здаецца, што Андрей вельмі даўня сказаў, што гэта з аднаго боку гэта нейкая спроба стварэння нейкай рэакцыі з боку Еўрасаюза, ці проста паглядзенне, як будзе рэагаваць Еўрасаюз. Парфянков не самы галоўны апазіцыяніст, не самая важная асоба, яка сядзе ў турме, канешне, палітзаключаны, але палітвязны, але ж не той самы важны. І тут, канешне, яка можа быць рэакцыя захаду, мне здаецца, што гэта будзе вельмі маленькая. Па-першае, захад атрымаў два сигналы. Першы сигнал такі, што Лукашэнка не баяўся ўвогуле арганізаваць гэтага палітычнага суда. Другая рэч такая, што Ён не баяўся даць 4 гады. Трэцяя рэч такая, што паслянка ў канечніх гэта апазіцініх, а ў яго нейкая ўжо крымінальная гісторія ёсць. І, канешне, гэта таксама не ўлягчае сітуацыі Захада, тому што вельмі цяжка будзе так проста рэагаваць. І трэцяя рэч, апошнім часам, там на гэтым спіску 150 асобаў, якія не б'езды, здаецца, што нема той жа суддзі і гэтага прокурора, якія былі адказныя за гэты суд. Мне здаецца, што іх доўга там не будзе. І гэта таксама можа паказаць, што сама рэч увогуле. И у всех эти санкции, и это там санкции по невъезде, и санкции по экономичной, они ничего вогда Лукашенко не роблят, и он это вогда не принимает, как чего-то, чего треба бояться. Я хотел бы как раз засяродиться на этом питании, позиции Захаду, дилеммы Захаду. Саправды, может быть, ситуация такая, что санкции не робят никакого уплыву, але в даденном выпадку на кон поставлена не только эффективность, але, ну, в певном сенсе престиж Захаду. Тут можно сказать, что, ну, вось, коли мы параўнаем, скажем, с падзеямі на гэтым тыдні, да, вот, скажем, в Бахрэйне, тамтэйшыя ўлады разагналі тамтэйшую плошчу не менш жорстка, а можа нават больш жорстка, чым беларускія ўлады беларускую плошчу. Але наконт Бахрэйна ніхто пра санкцыі не казаў, і таму ў Захаду в этом сэнсе рукі развязаны, в адносна Беларусі не развязаны. Вот Захад на это паставіў. Захад паставіў свой прэстыж на то, што мы гэта не дазволім. А калі іншы бок, так бы мовіць, паказвае, што яму, ну, калі не пліваць, то па меншай меры дэманструе, што ён этого не баіцца, то што рабіць далей? І што будзе Захад рабіць далей? Захад стварыў гэтыя візавыя санкцыі, Кэтрін Эштон выказвае свае негатыўную пазіцію да гэтага, што адбываецца ў Беларусі, яна заклікае суды, каб яны правілі нейкі там транспарэнтную працу і справедлівую працу. И она это робит. И это что показывает? Это показывает тотальное незразумение ситуации в Беларуси. Это раз. Два. Не разравнивать ситуацию Бахрайна, Египта, Тунезии с тем, что здоровалось в Беларуси. Потому что, если бы так робить, треба было бы сказать. Слухайте, в Беларуси пришло на площадь 30 тысяч людей. В Египте пришло спочатку так само, где-то там 30-40 тысяч людей. В Египте яны не боялись никаких ахвяров, яны домоглись своего, яны добились того, что Мубарак съехал из Египта. В Беларуси копало только 2,5 часа, как просто ОМОН и полиция смогли всех разгонить. Это не разрывать, это совсем иные ситуации, совсем иные цивилизации, скажем, это совсем иные регионы света. Египет, Тунезия, усіх гэты іншыя арабскія краіны, гэта проста справы, якіх Захад баіся. Ён вельмі гэтага баіся, таму што гэта можа давесці да вельмі негатыўных сітуацій у рэгіёне Сюзземнага мовы. А тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта проста паказчык таго, што была група людзей, яка хацела неяк выказаць сваю незадаволенасць, але яна не былі занадта мабілізаваны, каб гэта дацягнуць да канца. Для Египта, для гэтага Бахрайна там ніхто візавых санкцій не зносіць, ніхто іншых гэта не робіць, а там даволі больш жорсткія ўмовы і сітуацыі. Для беларусаў усе гэта зрабілі. Да? Яны гэта зрабілі, канешне, каб паказаць свой прэстыж, каб паказаць, што нельга обманывать людей, так как Александр Лукашенко обманул Сикорского и Фестервера, я не хотел так вельми особиться. И тому я не так вельми жестко относиться до официального Минска. Але я не думаю, что будут больше резкие реакции. Зараз Захад задоволен из себя. И он унес эти санкции, и он организовал конференцию в Варшаве, которая показала, что есть великая сумма 87 миллионов евро для Беларуси, есть, и это называется, что, о, глядите, Захад подтримывает белорусскую оппозицию, и Захад в великом сопредстоянии до белорусских уладов, до официальных амбиций. Что еще можно сделать? Я, с пункта глядения политических звездков, я не бачу інших махчимостей, потому что калі зараз больш напужаць, гэта трэба было бы зарваць адносіны з афіцыйным там і ўвогуле закрыць Беларусь на свет. Ну, гэтага нельга рабіць. Андрэй, а як вы бачыце гэтую сітуацыю? Вось, можа Захад нешта зрабіць, мусіць Захад нешта некія наступныя крокі ў этой эскалацыі, ў этой вайне нерваў рабіць? Я найперш не бачу ні ў паводзінах захаду ніякіх падвойных стандартаў, на якія намяталі выступ народа Ракахрост. У дачыненні да Егіпту была вельмі дакладная, ясная і хуткая рэакцыя захаду. І была всякая маральная падтрымка для прадэмакратычных сілаў там у Егіпце і ў Тунісе. І як толькі захад вітаў адхіленне ад улады Хосні Мубарака і Зінабедзіна Бен Алі. У Бахрэйне сітуацыя намнога больш складаная. Там гаворка не толькі пра змаганне прадэмакратычных і антыдэмакратычных сілаў, там яшчэ гаворка пра змаганне сунітаў, шыітаў, ісламскіх фундаменталістаў, свецкіх сілаў нейкіх. Там розныя ёсць рэчы. І пры гэтым таксама рэакцыя захаду вельмі дакладная і скіраваная на тое, каб утрымаць абодва бакі канфлікту ад насілля. Гэта першая. Другая рэч. Адна рэч, калі краіна знаходзіцца ў арабскім свеце, дзе зусім іншы цывілізацыйны кантэкст, як сказаў Войцех. А другая рэч, калі краіна знаходзіцца тут, ад Бераста да Варшавы, ведаеце, 200 кілометраў. Папросту іншыя стандарты дзейнічаюць, іншы дух, іншая цывілізацыя. Што да цяперашняй сітуацыі, прысуд Парсанкова захад, напэўна, перачакае просто. Вот яшчэ зробіць паузу. Але пасля судоў над знакавымі фігурамі, якія знаходзяцца ў зняволенні, над Андреем Санніковым, над Ірынай Халіп, над Ніколам Статкевічам, з Владзіміром Некляевым, захад будзе вымушаны таксама рэагаваць. І кіраўнік ведомства канцлера Нямеччыны Рональд Пасала в сваім інтэрв'ю на Шэйрі, якое ён даў пасля ўвядзення першых санкцый, ён вельмі ясна сказаў, недвухсэнсоўна сказаў, што ў выпадку, калі гэтыя санкцыі і сігналы не паўздзейнічаюць, мы будзем вымушаныя рабіць наступныя крокі. Мне здаецца, што калі Лукашэнка пойдзе дражніцца далей, забірацца далей, то не гледзячы на тое, што адбываецца на беларускай-расійскіх адносінах, захад тут ясна, што ён трымае ў галаве, робячы нейкія крокі ў шахматнай партыі з Лукашэнкам, ён увесь час трымае ў галаве наяўнасць Расіі. Ён робіць так, каб Расія не магла скарыстаць лукашэнкаўскую дурасць, назовем рэчы сваімі імёнамі, для таго, каб павялічыць свой уплыў у Беларусі, каб павялічыць залежнасць Беларусі ад Расіі. Вось, мне падаецца, што ў гэтай сітуацыі, не гледзячы на ўсе гэтыя расійскія пагрозы, якія ёсць, захад вымушаны будзе пайсці на наступныя крокі. Калі расправа будзе палічана жорсткай, то будуць уведзены новыя эканамічныя санкцыі. Такая мая думка. Свабода.мобі. Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў. Адрас лацінкай свабода.мобі. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. Свабода.мобі. Свабода, якая заўсёды з табой. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – вынікі і наступствы першага суда па справе 19 снежня. Ну, Андрей, я ў дадзеным выпадку казаў не пра двайныя стандарты, я казаў проста пра розную рэакцыю на падобныя з'явы. Вы ўжо, Андрей, пачалі размову пра тое, што будзе далей, якія будуць суды над знакавымі, вядомымі асобамі, кандыдатамі ў прэзідэнты. Олег, ці можна сказаць, ну, вот, на ваш погляд, ваш прагноз, ці стане вось і хада працэсу над Васілём Парфінковым і прысуд, вынесены яму, так бы мовіць, матрыцай усіх наступных судоў па справе 19 снежня. Ці будзе такім жа ўзровень доказнай базы і, адпаведна, цяжкасць прысудаў? Бо пракурорам зараз как бы нічога не трэба даказваць. З'яўляецца перад імі на лаве падсудных некі кандыдат, пракурор кажа, вот у нас асуджаны Парфінкоў, злачынца, злодзей, а яго злодзейство было зроблена на заклік вось гэтага кандыдата. Вось яго выступ па тэлебачанні. Все, прысуд гатовы. І як вы думаеце, па гэтаму сцэнару пойдзе развіццё падзеяў? Ну, блізка да гэтага, канешне, там будуць нюансы, я так думаю. Мая версія, чаму вот такі жорсткі прысуд. Я згодны з Андрейніку на першы. Это тое, каб запалохаць і выбіць тых, запалохаць, хто яшчэ знаходзіцца пад вартай, на каго робіць яшчэ справу. Прычым заўважу, што вядома па фактах, што шэрагоўцы, сярэдняе звяно, іх актыўна выкарыстоўваюць на следчых дзеяннях, яе праводзяць допыты, а вось экс-кандыдаты, яны как бы пакуль чакаюць большасцю. То есть на іх вот запашваецца матэрыял. Так вось, чаму, таму ж еще Парфянкову далі, мне здаецца, вялікі тэрмін, што ён не даў на суде ніякіх доказаў таго, што зрабіў нешта на замову. Я думаю, што калі б ён сказаў, што так, я вось пачуўшы лёзунг Андрэя Саннікава, пара мяняць лысую резину, пайшоў, значыць, і зразумеў гэта як тое і тое, вось і пайшоў граміць там дзверы, каб уварвацца, то я думаю, ён не трымаў бы 4 гады, ён бы атрымаў максімум 2, ці нават яшчэ меней. Вось, але гэта ўжо ягоныя словы былі бы пэўна выкарыстаны ў працэсе над кіраўнікамі, над экс-кандыдатамі. І такіх вось прыкладаў мы будзем бачыць усё больш і больш. Тобто кожны з тых, каго будзе зараз цягнуць у суд, фактично перед ним стоит выбор, альбо дать показания, какие треба, альбо то, что было, на его думку, и за это отримать максимальный термин. Тому вот процессы над уповыми особами, они будут значно отрозниваться, бо там будет иначе, мусить быть некая персональная доказательная база. И вот я бачу, что тут будут великие проблемы у влады. У следства немає фактично, на мою думку, реальных доказов вины никого. Не кажучи уже про там, Андрея Санникова и Владимира Никляева, який в огляд оплошно дошел. Она вот Ирина Халип, ці вот Наста Положанка, яны нигде ничего не били, яны ничего не закликали нават. Ну, несколько выступов кали микрофона, это ничего не значит. И у них будут великие, велизарнейшие проблемы с тем, как доказать. И то, что зараз отпускают когости, вот под хатни арышти, под подписку по невыезд, в этом, мне кажется, еще показчик того, что не ведут, что робить с этими людьми, и рыхтуют некую как бы платформу, полигон, как может сыть в окуле этой справы с некоторых справы на тормозах спустить, бо это будет вельми складано. Вот. Так что про матрицу я бы не казал, про то, что рыхтуется база доказов так. Белорусское законодательство такое, оно и в свете, что коли у одним суде будет доказана певная речь, то уже у другим суде ее не треба доказывать. Коли некто скажет, что так, я робил это на заклик, то просто будет возьмуть его показания, все, суд отбылся, говорят, доказано, это будет как база доказа, доказа супрать там Санникова, Никляева, Тикового, іншого. Вот. Ну и другой, другий момент, это их позиция самих этих лидеров. Наколькі вядома, напрыклад, па паводзінах адносна Дмітра Бандарэнкі, Алеся Трошенка, значыць, таго ж Владзіміра Некляева. Я думаю, что бачно по всем, что никаких Микола Статкевича, никакого сотрудничества со следствием там не бачно. Тому не доходят их листы, тому они у жорстким таким супрацьстаянні з этими адміністрацією американки. І увогуле тут не на што буде абадирацца ім. Бо калі той же Прохенков, ён хоч частково признав свою вину, то в чим буде частково признавати свою вину Некляєв? У тим, що ён не дійшов до площі, був збитий. Я не бачу тут нічого. Мені здається, регулярні проблеми зараз у влади, і вони не ведають, що робити, і тому можливо, що у тим ліку і некоторые ось справи таких широгоців, вони перші йдуть, бо не треба ж нічого громадству представити. Фільм показали, інтерв'ю подавали, что шли узброєні, і люди чекають, покажіть, що далі, бо так просто забудусь про це. Ось треба дати некілька таких процесів, але видовочних доказів нема, і вони зараз просто в провалі, мені здається. Ну, в цілому, поділяю прогнози Олега Грузділовича, хоч лукашенковський апарат доказав, що він здольний для ніяких таких нечеканих кроків, нечеканих ходов. От коли з працівного було все вельми ясно, ну от ясно, чому менавіта його взяли так, тому що от ёсць відеозаписи, де він там ляскає у гэты дому раду там, а от я не можу уявити собі, чим вони будуть доказувати вину Трошенкова. Наскільки я розумію, з тих кадрів, які я бачив на білоруському телебаченні, Трошенкова їх там зафіксовано, як один з тих, кого це хто нясеться у гэтай плыні дадому ў раду, там, ці каго гэтая плынь нясе. Вот у чым там будуць гэтыя доказы віны, цяжка сабе ўявіць. Але Олег вельмі правільна адзначае, што тут, напэўна, будзе нейкая варыятыўнасць, і гэтая варыятыўнасць даўжа будзе скіравана вось да карысных ідыётаў на Захадзе, якім тут беларуская дыпламатыя спрабуе зараз стварыць улажанне, ну, якбы яны і самі рады, напэўна, паддавацца гэтай ілюзіі, што тут адбываецца нейкае правасуддзе, што нехта разбіраецца ў нейкай віне, што вот будзе там, калі чалавек не вінаваты, то яго не асудзяць. Вот, я думаю, што, можа быць, кагосьці з гэтых 42 двух обвинувачаных вот не осудить, как показать, что у нас тут отбывалось некое правосудие. Показательно, что выпадку суда над Паршаком на чем они грунтовались? Они грунтовались фактически на видеозаписи с площади. Больше нічого істотного не было. Андрей, ну я бы сказал так, яны грунтовались не только на этом запису. Тут такой цікавый механизм. На идеи массовых беспорядков, якая, як бы мовить, давлеет над усім этим. Коли бы вот Парфенков, просто один человек, особо Парфенков, подошел до дома в Раду, стал там пинать дверь, ломать дверь, ну это хулиганство. А фактично осудили его не за то, вот конкретное деяние, какое он робил. Его осудили за контекст, за массовые беспорядки. Какие, как не дивно, яны не доказанные. Это ваши слова, но я еще раз, вот, вы вельми докладно сформулировали проблему, что у судебным Парфенковым еще раз явно показал, что эта справа чисто политичная, и она носит оценочный характер. Это спроба политической оценки подей, которые отбылись, и больше ничего. Ничего криминального в этой справе нема. Ну и особенно, видать, варто разглядеть справу российских громадянов Максима Бреуса и Ивана Гапонова, которые будут разгледжены вот наступными за справы Парфянкова у понеделок. Варто пригадать, что, скажем, украинские громадяне, все, которые были затриманы в Беларуси за подеи 19-го, отбыли административные арешты, и этим справа скончилась, их выслали в Украину. Большость российских громадян, которых затримали за 19-е, так само отсидели административные термины и в Россию домов. А вот справа этих двух молодёнов стала причиной черговой дипломатичной войны помеж Менском и Москвой. Прогноз, Войцех, вось на ваш погляд, як их осудят? То есть при той технице, якая была продемонстрована на справе Парфенкова, что называется, не пытание, и им дать по 4 года. Проблема в том, что мы стараемся обсудить справы, которые не представляют никакого сенса. Значит, мы стараемся рационально обсудить то, что отбывается у голове Александра Лукашенко, который выдает позднее некие решения для суда и прокуроров. Мне кажется, что яны обсудить этих двух россиянов таким чином, что мы будем видеть, что произошло у Сочи, когда Лукашенко мог встретиться с этими Медведевым и Путиным. Когда им присудят 4 года, будет это однозначно, что отношения России и Беларуси могут погоршиться. Когда яны домовились на некие там иншие решения, тогда яны их отпустят, дадут им некие там угоды, может быть, несколько месяцев. Все зависит от того, какой ногой Александр Лукашенко устанет с ложкой в понедельник ранком. Это не будет стать левой ногой, это будет доброй. А правой ногой может быть хорошей, або наоборот. Олег, вы згодны с таким прогнозом Войцеха? Ці все ж таки гэта з якой ноги встане, ну, залежыць ад нейкіх стасункаў з Расіяй, магчыма, ад іншых сюжэтаў, скажам, ад усяго гэтага сюжэта з продажам акцій МАЗу. Ну, на фоне МАЗа такога ласага кавалка, ну, што там лёс двух расейцаў? Я згоден з тым, што вот лёс гэтых двух расейцаў гэта сапраўды паказчык пэўных, так сказаць, адносінаў, пэўных палітычных мэтаў. Я заўважу, што падчас разгону плошчы былі таксама затрыманы грамадзяні Літвы, некалькі грамадзян Украіны. Але заўважце, грамадзяні Літвы адразу пасля таго, як у нас быў там свае суткі, яго адпусцілі. Тое самае адбылося з украінцамі. Мы бачым пазіцыю Літвы адносна Беларусі, мы можам сказаць так, што зараз Лукашенко не збіраецца браць закладнікам грамадзянін Літвы, бо йому важныя адносіны з Літвою і пазіцыя Літвы, якая дэманструе пэўную падтрымку ягонага рэжыму. Так, мы бачым, што вельмі важныя зараз стратэгічныя адносіны з Украінай наладзіваюцца Лукашэнкі, калі ты забяспечыў транзіт сваёй нафты з Адэсы у Мозыр. І таму ён ніякі в разі не пойдзе на тое, каб такімі дробнымі рэчамі сапсаваць гэтыя наладзіўшыся адносіны. А вось два чалавекі, якіх ён трымае як у закладніках расіян, Гэта якраз паказчык таго, што яго вельмі складаныя зараз адносіны з Расіяй, што яму шмат што ад яе трэба, і ён будзе гэтымі людзьмі фактычна дамагацца вырашэння сваіх праблем. Дамовіцца ці не, то другая рэч, і тут мы бачым, вось, дадуць яму умоўны тэрмін, ці сапраўды іх пасаць. Я думаю, што дадуць яму умоўны тэрмін. Как бы Лукашэнка паказаў уже, дастаткова прадэманстраваў, што ён не збіраецца, так сказаць, плясаць пад дудку Москвы цалкам, і вось эта історія ўжо можа на гэтым і закончыцца. Іх пакараюць умоўна і адпусцяць. Асноўны торг будзе вакол лёсу нашых беларускіх грамадзянаў. Я найперш хачу патлумачыць, чаму менавіта гэтыя расійскія грамадзяне там сядзяць, а вот літоўцы, украінцы не сядзяць. Гэта звязана з тым, што проста гэтыя расійскія грамадзяне былі ідэнтыфікаваны ў ліку тых, хто біўся са спецназаўцамі, або тых, хто там ляскаў у дзверы дому ўрада. Тут вот дзейнічае проста гэтая чыста фармальная прыкмета, і яна вельмі важная, здаецца, для лукашэнкаўцаў, таму што яны справядліва панімаюць, што проста калі ўжо зусім не будзе ніякіх фармальных прыкметаў, то тады можа дах паехаць у супрацоўнікаў сілавых органаў, ведаеце, як у гераіні фільма Іван Васильевич мяняе прафесію, што просто ну, вот, мусіць жа быць нейкая логіка ў тым, чого ад іх дабіраюцца, чого ад іх патрабуюць. Вот, просто, відаць, нейкія тыя літоўцы і украінцы не былі ідэнтыфікаваны ў ліку гэтых, а вось гэтыя былі ідэнтыфікаваны, як яны вот біліся, таму яны сядзяць. Што да прысуду, то кантэкст, які цяпер мы маем, Лукашэнка капітуляваў у адносінах з Москвою па многіх пазіцыях. Амаль пэўна, што АЭС будзе будаваць расійская кампанія і на расійскіх умовах. АЭС – это справа многамільярдная і справа стратэгічнай прывязкі Беларусі да Расіі. МАЗ і КАМАЗ. Таксама здаецца, што тут, прынамсі, Сямашка аб'ездзіў, што справа вырашана, МАЗ перадаецца ў звязку з КАМАЗам, а гэта таксама пытанне, якое ў Расіі вырашалася на высокім палітычным узроўні, бо Ростэхналогію ўзначальвае Чэмізаў, вельмі блізкі сябар Пуціна. Трэцяе, па нафце і газу. Беларусь моўчкі пагадзілася на расійскія умовы, нават хаця гэта было абстаўлена вельмі прыніжальна, як от Расія не паставляла, 3 тыдні нафты не паставляла ў Беларусь. І пра гэта публічна абвяшчала. Раней на такія рэчы Лукашэнка рэагаваў нейкім чынам, там перакрываў пастаўкі нафты і інакшым чынам спрабаваў паказаць, што ён гаспадар тут, і ён будзе рашаць. А гэтым разе ён моўчкі гэта праглынуў. Па военно-стратегічных пытаннях, ці нейкіх палітычных пытаннях Расіі, Беларусь апошнія месяцы ішла цалкам у фарватары Расіі. Это значыць, што гэты васальны статус Лукашэнкі, ён кансалідаваўся пасля гэтых выбараў. І як раней ён спрабаваў перабіваць гэтае вельмі непрыемнае, канешне, ўражанне ў вачах беларускіх грамадзянаў, бо ну каму прыемна адчуваць, што твой прэзідэнт это насамрэч васал суседняй дзяржавы і ператварыў твоі дзяржавы, якая толькі што атрымала незалежнасць у такую напаўкалонію Расіі, сатрапію такую расійскую. І ён перабіваў гэта всякімі метадамі дэманстрацыі сваёй непакорлівасці. У дадзеным выпадку вот не выключана, што калі будзе прысуд расійскім грамадзянам. Ну, ясна, што ён не павінен быць аж такі строгі, як прысуд Пацанкову, бо Пацанкову там нанёс, як яны палічылі, там колькі яны палічылі, 53 ці 63 удары у дзверы дому ўрады. У выпадку расійскіх грамадзянаў, там, здаецца, вот на гэтых відэазапісах было відна, як яны там нешта там вот судзяюцца з гэтымі спецназаўцамі. Віна, напэўна, будзе палічана як менш, адпаведна, прысуд можа быць меншы, не ведаю, ён там будзе умоўны, неумоўны. Але мне здаецца, што гэты прысуд будзе выкарыстаны дзяржаўнай прапагандысцкай машынай, каб перабіць гэтае непрыемнае адчуванне капітуляцыі перад Расіяй. Пападання ў гэтую залежнасць ад Расіі яшчэ большую, якую адбылося. Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічылі наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Бінько і польскі палітолог Войцах Бародзіч-Смалінскі. Я не баюся. Ты не боишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хотим ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг. У эфиры Радио Свобода. Добрый день! У штотыдневой передачи «Звоночки» с вами витается Ян Максимюк. Наша передача гучит первый раз у сераду и повторяется в неделю. Чому люди звонят на свободу? Кожный, махчима, має свой отказ, свою причину. Чому яму, тьёй, час от часу рупить набрать наш номер у Менску и покинуть нам запис? А некоторые, дык у телефонаванні, додают еще за увагу, что звонят яны специально на звоночки. Это, зрозумело, меня вельми радует. Чому нам звонят? Это вельми цікавое питание, як думаю, не только для меня, але и для всех інших. А значит, коли у вас знойдется охота поделиться этим секретом с іншими, чому вы звоните на свободу, дык я охотно огучу такие звоночки в эфиры. Почнем эту тему с двух телефонований. Спочатку звоночек от Виктории. Здравствуйте, Ян. Хочу поблагодарить за комплимент в мой адрес. Спасибо. Я слушаю голоса, как говорили в советское время, сколько себя помню. Полагаю, что голова дана человеку не только для того, чтобы ею кушать. Раньше никуда не писала и не звонила, но и мнение свое при необходимости не скрывала. События же последних лет просто не дают права молчать. И я тоже волнуюсь, звоня вам. Примером та же смешная оговорка в стишке с Данон. Но если бы, как говорится, у нас были только подобные ошибки, у Матрёны может быть в активе и свой словарь. Вот если не считать эти выборы, ведь я единственный раз в жизни голосовала в 94 году. Вы догадались, за кого? Вот этой ошибки. Простить себе не могу. Да что толку теперь голову посыпать пеплом? И на старуху бывает проруха. Вот так. С пожеланием вам и Радио Свобода всего самого доброго. Виктория. Надеюсь, что что-то из сказанного мной по Радио Свобода поможет кому-то не допустить ошибку, о которой придется потом жалеть, как мне. Дякуем. Мы рады вашим звонкам, як темам, якія вы у них закранаете, так и тональности ваших выказываний. Особливо нам подобаются ваш оптимизм и незлосливая ирония в подходе до життя. А вот и другое телефонование от человека, якого, як здається, оптимізм уже давно покинув, а засталася одна претензія до світу і злость. Радіостанція свободна. Отказник. Виражуть, викинуть телефонування кусками, а потім само телефонування не пропустять. Ось ваша это і свобода. Ну що тут виразать? Тут і виразать нема чого, бо окрамя претензій тут нічого іншого нема. Ми були б раді зміщати ваші дзвінки у кожній передачці, коли б у їх були ніякі міркування про те, що відбувається в Білорусі, а не одні претензії палаянки, як у адрес нашого радіо, так і у адрес тих, хто гучить у дзвіночках і думає інакше, чим ви. Думати інакше – це не загана, а хучей за все – привілегія, якою вміють користатися нешматлікі у цьому світі. А тепер, чим дихав ефір Радіо Свобода на минулим тижні? Вольная трибуна слухачов і читачов. Так-так, і читачов, бо шмат хто з вас, окрамя того, що ловить наші хвалі у коротким діапазоні, заглядує вже і на нашу інтернет-сторонку. Народной мове розмовляю, і коли такого сустракаю, роблю йому поклон я низкий, бо він мені як брат, як родич близький. Але таких зустріч, на жаль, так мало. Росія мову у нас забрала, каб вона нас не єднала. Нема мови, нема держави, там і у нас такі справи. Микола. Я ведь сомневаюсь в правильности нахождения в таможенном союзе. На Комаровском рынке цены московские. Даже говорят, вот, ну, уйдет Беларусь, не будут россияне покупать. Ну, вот Литва же не беспокоится за рокишский сыр. Ну, дадут лишних 2000 виз в Калининградской области. И они в Литве купят этот рокишский сыр литовский. И абсолютно Литва за свою независимость не беспокоится. Таможенный союз не просится. По-перше, хочу звернуться до так званых спочивающих оппозиций, которые быцем бы подтримливают ее, а на справе под неким прахом те застарались. Дорогой боятся проявить себе и не удельничаются в акциях, из нагоды, как будто бы немотозгодности этого. Прогадаю им слово Натальи Горбаневской, женщины, якая, будучи еще совсем молодой, не забоявшейся советской карной машины, у 1968 году разом с семерыми сябрами вышла на Червоную площадь в Москве за акцией протеста на введение советских войск в Чехословакию. Вот ее слово. Каждый, выходящий с мирным протестом, должен думать, что если я выйду, то на одну единичку будет труднее расправиться. И наоборот, если я не выйду, то предам других. Это солидарность. Если ты этому сочувствуешь, то нельзя смотреть на это из окна. Нельзя ждать, что другие выйдут, и, может быть, из этого что-нибудь получится. Ты не выйдешь. Для тебя и не получится. Единицы в Беларуси могут исчезнуть без вести, а с тысячами так не поступишь. Ну а тем, кто еще не может и не хочет расплющить в очи и протягивая робить выгляд, что у нас все добро и так треба, и не перестая ухвалять своего президента, нагадаю слово неколи всеми ведомого и всеми любимого проведера. Раб, у которого слюни текут, когда он самодовольно описывает прелести рабской жизни и восторгается добрым и хорошим господином, есть холоп-хам. Владимир Ильич Ленин, полный сбор твору, пятое выдание, сторонка 40. Дякую, Юрашку Тузу, Сморгонь. Тина, так около звоночки и хочу сказать этой мине, которые обрели мои, значит, Шариковы и Рыжиковы, я не как все равно эти они мои. Я хочу сказать, подорожнение, назови свою фамилию и адрес, где ты живешь. И ведь тебе начнут штрафовать, так к мне и проходу тебе не давать, то я погляжу, что ты запеешь. Мне не нарушило телефонование некой таинственной мины, которая пытается. Тина, ты кто? Я хочу ей отказать, что кто Тина? Все знают, и за что меня садят в тюрьму, и за что меня штрафуют, и что я робила, и что я роблю, и что я далее буду робить. А вот ты, таинственная Нина, ховающаяся за моей спиной, что ты хочешь доказать и что ты хочешь сказать? Вот мне невразумело. Кто ты, Нина, что боишься назвать свое прозвище? Ты назови, я понимаю, что с тобой будет далее. Давай мы будем знать, кто ты. На великий жаль, на белорусской мове не придется говорить, не смогу, видать. Буду говорить по-российски. Вельми уразила меня опубликованная в «Народной воле» Дашука, Виктора Дашука, статья «Приходи ко мне на праздник». И она для меня теперь как настольная такая для души моей такая радость. И я читала такими кусочками. Вот думаю, вот у вечера еще почитаю вот это вот с концу. И тут и про Пашу Якубовича, которого тоже добро веду. Али не могу назвать своего прозвища, потому что у меня сын, он мне запретил. Он говорит, мать, не говори, как твоя фамилия, потому что я же на БТ работаю. А с другой стороны, чего бояться? Моя семья пострадала. Как я говорю, у меня есть два письма. Одно письмо, когда в 38-м году деда расстреляли 42 года, как польского шпиона, шестеро детей. А другое есть письмо, как этого деда жену в 43-м году расстреляли с семьей фашисты. Конечно, присоединяюсь и пойду подпишусь в БНФ за невинных людей, которые сидят в тюрьмах. Потому что уже этот режим так осточертел, что все, пробачьте за сбивчивость. Хочу сказать, я защитницы власти. Вместо того, чтобы осуждать людей других взглядов, посмотрите на себя в зеркале. Как вы выглядите, как живете, кого там вы увидите. Увидите женщину, у которой седая голова, потухшие глаза от посещения катаракты, лицо в морщинах, зубов нет, одни корни, одежда и обувь времен Советского Союза, руки напоминают грабли. Живу, как на свинье еду. Так стоит ли защищать эту власть, которая обещает молодым чарку и шкварку, а пенсионерам стаканчик молочка и кусочек хлебушка. Зашла вчера в магазин, увидела цену гречки и перевратила в соляной столб. Пакетик 900-граммовой крупы сравнялся по стоимости практически со 100 киловатт электроэнергии. Вернулась домой, а по радио увеличение стоимости сахара, газа, электроэнергии, воды. Зашла в аптеку с рецептами и ушла, не взяв ничего из выписанных препаратов. Пенсии не хватит. Может, по возвращении президент разберется, что произошло за эту неделю, пока он отдыхал. Страшно стало. Мы же превращаемся в суицидную группу риска. Нина, город Минск. Был час, хотели я куда ни, не горы всех народов быть, да злыдни нам життя не дали. Земля облогою лежит, потиху вёска вымирая, старые доживают век. Нигде веселье не справляют и не почуть дитячий смех. Скляпы, где были мураваные, где были хаты, сметьте, друз. Сады стоят раскрыжованные, да лопухи стяной растут. Земля лежит необласканная, нема на вёсце кому жить, бо у селян житё зломанное. Ці довго гэтак можа быць? Міхалай, Міхалаю, Хмельниччини. Радость переполняет душу. Просто говорить невозможно. Солигорск Андрей. Вот по телевизору почув, какую радость и сколько народу у Египте после схода Мубарак обвестил об своем сходе. Так вот я смотрю и думаю, Господи, Господи, неужели я еще в свои 70 доживу до того, когда наш уйдет из этого насеченного гнезда. Итальянское премьер-министр, это аморальное поведение будут судить, потому что он погулял, сексом занимался с девчиной. А Лукашенко при живой жене, женке, травил дитя, аморал, что это неморально, водите это внебрачное дитя, его из руку и сообщить. Это что, не аморально? Моральное поведение. Когда его надо судить тоже давно. За моральное поведение. И снова почув звоночков чергового лукашиста, який кричал: «Что вы тут все выдаете, белое за черное и наоборот? Все у нас у порядку, мовляв. Все мы хорошо живем, мы развиваемся и так далее». Так вот хочу сказать ему, ягоными ж словами. Гавкал ты гавкал и догавкался. Цукор меньше, чем за месяц, двойче подорожал. Гречка уже коштует 16 тысяч. Подорожали так само коммунальные послуги, электричность, газ, вода, а так само чарка да шкварка. И по всему видать, что это только початок, только цветочки. Вот цікаво, до чего мы в такой ситуации доразвиваемся и доквітнеемся? Ким мы станем? Гулливерами, телелипутами? А ну-ка, дороженьки, погавкай. Что у нас далее чекає? Хочу попросить пробачення у Лявона Вольського, але удалося подслухать монолог Саукі. Я уже і сам не веру прама, що вокни мирно бив народ. Але БТ твердить упрама, що гэта був переворот. Ригор сказав: дурни ти, Саука, що включаєш гэты бред. Бо брешуть там, як моя шаука. Лепш зазірні у інтернет. Я ж інтернет глядеть боюся. Туніс, Єгипет там бурлять. А вдруг и у нашей Беларуси от власти батько отстранять? А я ж был у комиссии предом, сам за его голосовал. Каб я ранней про это ведал, другому б голос свой отдал. Франтишка Бервячонок с глубокого. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы слушаете штотудневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Шмат дискуссий, як у эфиры, так і на нашім інтернетнім сайті, виклікала публічне питання Віктора Івашкевича з БНФу, чи варто йому взяти уділ у програмі на державному телебаченні. Давайте пригадаємо некоторі з дзвоночків на гэты конт. Добрый день, это телефонует Витут Мартиненко, музычный журналист. У меня отказ на питание Виктора Ивашкевича, идти ему на БТ. У меня был такой прецедент, когда меня запросили на БТ принять удел в дискуссии по рок-музыке. Мы с Анатолием Мельгуем постоянно обороняли эту пыль музыки, которая была чомусти при советах неугодная. И я выказался у обороны рок-музыки. Но передачи я натурально не почув. Потом сустракаю знакомого, и он говорит: «Ой, Вито, тут на телебачении уже появляешься. А чему ты так накидываешься на рок-музыку?» Так вот, когда Виктор Ивашкевич пойдет на эту передачу, он будет мощно удивлен, який он сам. Его сделают таким, каким треба. Виктор Ивашкевич, шановный, поважаемый, ни в коем разе не ходи. Ты выдать наведаешь, что это будет выкрасно только на шкоду. Я на вопрос Ивашкевича отвечаю. Не верьте БТ, не ходите. То, что хотите сказать вы белорусам, не скажете, не дадут, не получится. Валентина Бобрыск. На конт уделу Виктора Ивашкевича у программе телевизионной БТ не варто идти. Как прямой эфир, другая справа. То, что говорит человек, то и пошло в эфир. А так, шляхом монтажу, все перевернуть, поставить с ног на голову. Блажен муж, не ходящий на собрание нечестивых. Псалом перший, верш перший. Ну вось, як чуете, няма даверу дзяржаўным СМІ. Тут, мабыць, і хаваецца частка адказу на пытанне, чаму беларусы, перамагаючы сваю адвечную сарамяжлівасць і маўклівасць, наважваюцца набраць нумар нашага аўтаадказніка ў Мінску і пазваніць нам. Але, відаць, гэта толькі частка адказу, бо нам звоняць і тыя, якія дзяржаўным СМІ давяраюць. але чамусьці не звоняць ім, дзяржаўным СМІ. Магчыма таму, што там ніхто іх не слухае. Прэзідэнт Мубарак сышоў са сцэны, і я вельмі ўпэўнен, што калі б ён кіраваў сваёй дзяржавай, як кіруе наш прэзідэнт Лукашэнка, нічога гэта б не здарылася, бо ён не ведаў, што тварыцца ў сяроддзі свайго народа. Вось, а вы, СМІ западныя, маўчыце, як быццам бы ў штаны наклалі, як он добры кіраваў. А вось вы на нашага прэзідэнта ўсе бочкі каціце, бо ён любіць дысцыпліну, парадак і ведае, што творыцца ў асяроддзі, і ён хуценька ўсё папраўляе, калі гэта патрэбна. А той прэзідэнт Мубарак нічога гэта не бачыў, таму ён і заслужыў такую славу. Я не сумняюся, што прэзідэнт ведае сітуацыю і выпраўляе яе даволі часта. Ось калісьці ён прызнаўся, што ён выправіў вынікі прэзідэнцкіх выбараў у бок зніжэння падтрымкі для свае асобы. А зараз, паколькі чарговыя выбары з выпраўленым вынікам ужо мінуліся, прэзідэнт стаў выпраўляць іншыя рэчы, напрыклад, цэны на харчовыя прадукты. Цяпер выпраўленне ідзе ў бок павышэння. Пенсію, зарплату не добавляют, а цены растуть. То добавили за учебу в университетах аж на 200 000 рублей. Ни пенсии, ни зарплаты, а ничего. Мясникович сказал, чтобы он довел за 5 лет до средней прожиточной европейской жизни. Мы говорим, у нас его и есть европейская жизнь. Да несчеты довели и хвалятся. Я белорусское радио не слушаю. И когда послушаю, то тогда я не сплю. Там и одна слушня, я это все надоело, это все обрезало, сил нема больше с ними. Сил больше нема. Повышением цен менталитет нашего населения не изменишь. 100 раз еще будут увеличивать цены, и никто даже не пикнет. Зарплату не будут выплачивать на предприятиях, никто даже не дернется. Да траву будут жрать, как в Северной Корее. И похваливать будут, и говорить, ой, как вкусно. Да это же витаминки, забитые белорусы мы. И этим все сказано. А как будем в глаза смотреть своим детишкам и внукам? Город Слуц, Анатолий Балакин. Спасибо. Питание. Гэтым разам не вельмі каб цяжкое. Напэўна, мой званок парады звучаны не будзе, як і іншыя званкі. Але ж пытаю, дзе можна купіць сапраўдны беларускі хрысціянскі сцяг бела-чырвоны белы. Я не думаю, што нехта ведае адрас крамы ў Беларусі, дзе можна гэты сцяг купіць. А таму я вам раю купіць белага і чырвонага палатна і пашыць гэты сцяг. Менш клопату і хутчэй. Мяне вельмі ўзрушыла наступнае тэлефанаванне. Даже в самые тяжелые и страшные времена матери любой страны пели своему малыфуне затейливую колыбельную песню. Колыханка для Даника и маленькой дочушки Михалевича. Баю-баю, баю-бай, спи, маленький, засынай, журавли клином легли, не спевают соловьи. Хутка татка прыдзе нас и обдыме моцно нас. Спи, маленький, сынка мой, будем мы завды с тобой. Пойдем разом погулять, раннюю зорку поустрачать, а покуль, мой сынка, спи, придут сонечные дни. Баю-баю, баю-бай, баю, сынка, засыдай, ветер флаги рве в ночи, звон погони чуть вдали. Баю-баю, баю-бай, целую, дороженький вы мой, бабушка Таня. Дякуй. Думать про белорусских детей – это то же самое, что думать про Беларусь. У працяг думкі пра Беларусь. Зараз патрэбна адкінуць усе амбіцыі і палітычным усім партыям, як ніколі згуртавацца і ўтварыць адзіны рух, адзіны фронт для барацьбы з рэжымам і патрабаваць адстаўку, патрабаваць змянення канстытуцыі. Толькі так мы можам змагацца за вызваленне палітвязням. Толькі адзінства можа дапамагчы абваліць дыктатуру і прыцягнуць усіх віновных да адказнасці за фальсіфікацыю. Не спрашивайте, што можа зрабіць Янукевіч для вас. Спросите, что вы можете сделать для свободы Беларуси в тот же день солидарности. Перечитайте для совета свое любимое место из Быкова. Например, знак беды, даже страх теперь помощник. Думаю, что нет. Живи, Беларусь. У дотаток с канадцям не гуляць у спортлато, не купляць алкаголя і сігарет, прапаную не падпісвацца і не купляць у шапіках дзяржаўныя газеты і часопісы. Хапае хлусні па тэлебачанню. Падпісвацца трэба на незалежныя газеты, народная воля, наша ніва і рэгіянальныя. На гэта трэба агітаваць сваіх блізкіх і знаёмых. Калі тираж незалежна ад руку ў суме дасцігне хаця бы савецкай Беларусі, гэта ўжо будзе добры паказчык. А яшчэ я адмовіўся ад сетевой радыёкропкі. Прагнозна я гляжу па тэлебачанню. Максім і Губінкі. Здаецца, што беларуская ўлада намерылася гандляваць палітвязнямі, як закладнікамі, каб атрымаць за іх вызвалення крэдыты ад еўразвязу, бо эканамічнае становішча вельмі цяжкае. Слушая воспоминания бывших узников тюрем Володарского и Окресина об условиях содержания, о питании, которое любой хозяин даже свиньям не даст, о вероятности заболевания туберкулезом, нельзя не возмущаться этой системой физического уничтожения граждан Белоруссии, которая не лучше гитлеровской и сталинской 30-х годов. А зараз верш Лявонція пра іншую Беларусь, у якой, магчыма, камусьці некалі давядзецца прачнуцца. Сказаў наш прэзідэнт, што мы на яве маглі прачнуцца ў другой дзяржаве. Сказаў пасля таго, як дому раду не змог АМАП адстояць ад нападу. Хаця зрабіць ён гэта пэўна мог без асаблівых акцый і трывог. Дык прэзідэнт сказаў, што мы на яве маглі прачнуцца ў другой дзяржаве. Ды не сказаў галоўнае, у якой. І потым, пад камандаю чыёй. Калі не пад камандаю яго, то толькі радасць нам была б з таго. Бо ўжо, напэўна, б знік у нас дыктат, і мелі б мы доўгачаканы лад. І ўладзе тым маглі б мы пастарацца нарэшце беларусамі назвацца. Беларусь – краіна паэтаў, не палітыкаў. Калі б беларускія палітыкі рабілі палітыку так спрытна і густа, як беларускія паэты пішуць вершы, дык магчыма, што згаданага прабуджэння не трэба было б доўга чакаць. А на заканчэнне нешта з зусім іншага, так сказаць, пачуццёвага дыяпазону. Ян Максімук, слухаю вас і вашы званочкі і восхищаюсь вашым умом і вамі. Вы як гаворыце, усё кідаю і лету слухаць вас. Я просто ў вас улюблена. Калі надумаецесь, через 5 гадоў пойду за вас голосовать. Ваша слухачка. В целях снятия напряжения в отдельных регионах. Девочки, не ссорьтесь. Так нам диктатуру не победить. Будем как БНФ. Одни споры да раздоры. На радость врагам. Нам это надо? Во всем виноват Ян. Я вот с компьютером не под ручку. Стыдно, конечно, но как-то все не досуг. Пользовалась только при сдаче экзамена на права. Со свободой общаюсь вслепую по радио. А тут вчера зашли на сайт. Увидели Яна. Ё-моё, Голливуд отдыхает. А мне он представлялся толстеньким, почти до блеска не кудрявым, серьезно смешливым. Не будь они так похожи с моим мужем, я бы тоже пропала. Но хоть с таким ведущим, безусловно, приятно пообщаться. Надо помнить, что человек он вполне взрослый, и дома у него наверняка любимая жена, умница-красавица, и семеро по лавкам. Так что надо беречь головы і сілы для барьбы за свабоду. Ну так, пра прэзідэнта я ўжо калісьці тлумачыў. Стаць ім я рашуча не хачу, бо не хоча гэтага мая жонка. А ўсё іншае, уключна з выдатным трыбухом і лысінай, у мяне яшчэ наперадзе. Будзем, як той казаў, старацца, але не занадта, каб не перастарацца. Да наступнай перадачкі. Лавіце нас на кароткіх хвалях і ў інтэрнэце. Дарэчы, званочкі, як апошнія, самыя свежыя, так і ўсе іншыя, якія выйшлі ў эфір за 1.5 года, можна паслухаць і на нашай інтэрнэтнай старонцы. Мудра звонце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк. Свабода нон-стоп. Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день. От 6 раніці до полночі. Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми. Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп. У ефірі «Свобода». Щодня від 6 до 8 раніці. Від 6 вечора до полночі. Кожна перша полгодинка – новини, оперативна інформація, репортажі з місця подію, розслідування. Кожна друга половина години – політична аналітика, подорожжі, культура, ваші листи і дзвінки. По-білоруску. Без цензури. Гэта ваша свабода.